Thank you. Чур, чур! Не я, не я твой! Матей. Чурдіця! Не я! Не я! Воля народа, чурдіця! Святий, святий, угодник Бог. Скоро!